3, 2, 1 Go! 啊，今天也是想跟真，他在里面洗着澡。 你也不要走。 啊，当然。 Wybiła wasza ostatnia godzina. Rozbieracie. Idziemy. A? You stupid one. To jest wojna. Musicie zabijać, albo nie przeżyjecie. Nie po raz pierwszy staje mi, przychodzi mi stawać przed izbą. Ale nie mam właśnie dużo do powiedzenia. Nie wiem co powiedzieć, ale jak są szanse, trzeba się podpiąć czy co. Kontestacja. Konserwa. Niepoprawne. Radio B. Aż i najeżdżaj. Kucharz, szerokim gestem, więcej, więcej pary, idioto. I wyciągasz parówki, parówki wyciągasz. Parówki! Zniknięcie tych parówek spowodowało niemały zamęt. To fakt. Był to jednak zamęt grubymi nićmi szyty i wiemy lepiej, jakiej propagandy kryje się za tymi nićmi. Dlatego też te zniknięte parówki zewrą jeszcze bardziej nasze szeregi. To wszystko każe nam powiedzieć mocno i stanowczo parówkowym skrytożercom mówimy nie. Brygada młodzieżowa zobowiązuje się zaciągnąć wartę młodzieżową przy nowo zakupionych parówkach dla uczczenia rocznicy powstania naszego przedsiębiorstwa. 31. rocznicy. Tak jest! 31. okrągłej rocznicy! O musztardzie było wspomnieć. Mam musztardę. Oni może cię nie trafią, ja na pewno. Trzeba umieć pilnować, niech się pan nie śmieje, trzeba umieć pilnować interesu. Ja dam przykład. Umiera stary Rosenkrantz i cała rodzina jego skupiła się wokół łóżka i on mówi, czy jest przy mnie moja ukochana małżonka? Jestem mężu. Czy jest przy mnie mój pierworodny syn Icek? Jestem ojczem. Czy jest przy mnie mój średni syn Moritz? Jestem. Czy jest przy mnie mój najmłodszy syn Moniek? Jestem ojczem. Czy jest przy mnie moja córka Rywka? Jestem ojczem. Czy jest przy mnie moje oczko w głowie Rybki? Rachela, jestem Debi. To kto do cholery jasno jest w sklepie? To wąwasz wesoły kurek, pary są ten dorbat. Kurtyna idzie w górę, lecz już wołają na... Kończy. Ej, kurwa, pozabija. Na ten tydzień jeden pogrzeb wystarczy. Dawaj, chodź. Jak wrócę, ma być zagaszone, nie? Na każdy siwią, dla nas i nas,

bo to pomaga, to nie blaga, to nie śmiech. Odpukaj pan, odpukaj pan. Przebiegnie kot, odpukać trzeba w lot, gdy szklankę stluł. Tak samo puk, puk, puk, bo to pomaga, to nie blaga, to nie śmiech. Odpukaj pan, odpukaj pan. Proszę pana, gnębi pech. Odpukaj pan, odpukaj pan. Bo to pomaga, to nie blaga, to nie śmiech. Odpukaj pan, odpukaj pan. Przebiegnie kot, odpukaj trzeba w lot, gdy szklankę stluk. Tak samo puk, puk, puk, bo to pomaga, to nie blaga, to nie śmiech. Odpukaj pan, odpukaj pan. A pan wiem, to ma słodziutki ten grób, jak sobie kolada nie mniot. I gdybym się kiedyś urodzić miał znów, tylko w Lwowie. I szkoda katania, bo co chcesz domu, nie ma jak dwóch. Możliwiejszy, dużo ładniejszych jest gwiazd, lecz Bóg to jest jeden na świecie. I z niego wyjechać, tak gdzież ja bym mógł, ta mantra, ta skaż mnie w bok. Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze jak to? Tylko w Lwowie! Gdzie śpiewem tytulu i budzę ze snu? Tylko w Lwowie! I bogacz, i dziad, u sosa pan brat, i każdy ma uśmiech na twarzy. A pan mi to masło ciotki ten grot, jak sobie kolada i mniot. I gdybym się kiedy urodzić miał znów, tylko w Lwowie. I szkoda gadania, i co chcesz tu,